ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال سبحانه وتعالى انا انزلناه في ليله مباركه انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم. دینی اعتبار سے عملی غلطیوں کی بنیاد یا تو علم کی خرابی سے ہوتی ہے یا خواہشات کی اتباع کرنے سے ہوتی ہے. ایک انسان کے اعمال بگڑتے ہیں، غلط عمل اس کا وجود میں آتا ہے دو وجوہات سے، ایک تو یہ کہ جو علم اس تک پہنچا ہے وہ علم ہی غلط ہو تو ظاہر بات ہے اس علم پر عمل کرنے سے اس کا عمل بھی غلط ہوتا ہے. دوسرا سبب انسان کا علم کے باوجود خواہشات کی اتباع کرنا ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی اس کے اعمال میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، وہ گناہوں اور گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے. علمی غلطی کی بنیاد دو چیزوں پر ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ جو علم اس کے پاس پہنچا ہے وہ علم معتبر نہ ہو، اس کی بنیاد صحیح نہ ہو، ایسی بات اس تک پہنچی ہو جس کی دین میں کوئی اصل نہیں ہے، جو ثابت شدہ دینی بات نہیں ہے. ایک تو غلطی یہ ہو سکتی ہے علمی اعتبار سے، اور دوسری یہ کہ انسان کے پاس علم تو صحیح پہنچے لیکن اس علم سے مسئلہ اخذ کرنا، اس علم کو سمجھنا، اس کا صحیح فہم حاصل کرنا، اس میں انسان سے غلطی ہو جائے، یعنی صحیح بات سے وہ غلط مطلب سمجھے. تو علمی غلطی دو اعتبار سے ہو سکتی ہے، ایک تو انسان کے پاس جو علم پہنچے وہ صحیح نہ پہنچے اور انسان اس کو صحیح سمجھ لے، دوسرے یہ کہ انسان کے پاس صحیح علم پہنچے لیکن وہ اس کو سمجھنے میں غلطی کرے. تو یہ دو باتیں ہیں جن کی وجہ سے عبادات میں، دین میں، حلال و حرام میں اکثر غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں. بہت ساری بدعات کی بنیاد اگر آپ دیکھیں، بلکہ شرکیات کی بنیاد اگر آپ دیکھیں، تو ان میں آپ کو ان دو میں سے کوئی ایک سبب دکھائی دے گا، یا تو ایسی حدیث کو بنیاد بنایا جو صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، یا ایسی چیز کو دین کے لیے بنیاد بنایا جس کی دین میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کسی جھوٹے قصے کو دین میں بنیاد بنا لیا، یا کسی کہ کہیں بھی کوئی بات کسی کا قول ہے اس کو دین میں بنیاد بنا لیا، بے بنیاد بات پر عمل کرنا اکثر بدعات میں آپ کو یہ دکھائی دے گا، یا پھر قرآن کی کوئی آیت لے لی، کوئی صحیح حدیث لے لی اور اپنی عقل کے مطابق اپنے فہم سے اس کا کوئی بھی مطلب لے لیا اور اس پر عمل شروع کر دیا، یا کوئی عقیدہ اپنا اس کے مطابق بنا لیا. یہ دو بنیادی باتیں ہیں. آپ دیکھیں اگر ساری گمراہیوں کی جڑ آپ کو ملے گی، اگر اعمال کی جڑ آپ کو ان دو چیزوں میں ملے گی، علمی خرابی یا تزکیہ نفس کا فقدان، اور علمی خرابی آپ کو دو چیزوں میں ملے گی، غلط چیز کو صحیح سمجھ لینا، صحیح چیز کو غلط طور پر سمجھنا. یاد رکھیے ان جملوں کو، غلط چیز کو صحیح سمجھنا اور صحیح چیز کو غلط طور پر سمجھ لینا، اس کا غلط مطلب لے لینا، یہ گمراہی کی سب کی بنیاد ہے. ہمارے سامنے جو ایام ہیں ان میں سے ایک رات، جو شب برات جس کو کہا جاتا ہے، لیلۃ البراء عام طور سے لوگ اس کو کہتے ہیں، بعض اوقات لوگ الفاظ کے نہ سمجھنے کی وجہ سے شب برات کا لفظ جنہوں نے استعمال کیا ہے دوسرے لوگ اس کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، وہ شب برات اس کو کر دیتے ہیں، سوچتے اس رات میں کوئی برات تو نکلتی نہیں ہے، یہ برات کہاں سے آئی ہے؟ یہ براء کا لفظ ہے، برات کا مطلب ہوتا ہے بری ہونا، جیسے کسی کا کیس ہو اس کو بری کر دیا جائے کہ آپ آزاد ہو، آپ پر کوئی تہمت نہیں، آپ سے تہمت کو ہٹا لیا گیا، آپ بری ہو، آپ کا اس تہمت سے کوئی رشتہ نہیں. قرآن و سنت میں اس کے لیے کوئی بنیاد موجود نہیں اس نام کے لیے. میرے علم کی حد تک کوئی روایت ایسی نہیں ملی جس میں اس کو لیلۃ البراءہ کہا جاتا ہو. بعض اوقات دیہات میں لوگ صحیح طور سے تلفظ نہیں کرنے کی وجہ سے شب برات کو شب رات بھی کہتے ہیں. تو یہ شب برات کا کیا ہو گیا؟ شب رات, کیونکہ اردو ان کی صحیح نہیں ہوتی ہے تو شب کا شب کر دیا اور با اوپر جوڑ دیا اور رات بچ گیا. تو اب یہ ہو گیا شب رات, یعنی بہت ہی شب رات ہوتی ہے, بہت ہی برکت والی, بہت ہی اونچی رات ہوتی ہے. جیسے شب مہورت ہوتا ہے ویسی شب رات بھی ہے. اس کے لیے قرآن و سنت میں کیا بنیاد ہے؟ میں سمجھتا ہوں دو دن باقی ہیں اس رات کے لیے. اس میں طرفین ہیں, ایک تو وہ لوگ ہیں جو سرے سے اس کا انکار کرتے ہیں, دوسرے وہ لوگ ہیں جو اس رات کو قبول کرنے کے بعد اپنی طرف سے اس میں اعمال کا اضافہ کرتے ہیں, اپنی طرف سے اس میں جو کچھ وہ کرتے ہیں اپنی طرف سے کرتے ہیں بے بنیاد طور پر. ہم چونکہ قرآن و سنت کی اتباع کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اپنی استعداد کے مطابق, ہماری بنیاد کتاب و سنت پر ہے اور اسی سے ہم دین کو اخذ کرتے ہیں, اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے تعامل کو خصوصاً سامنے رکھتے ہیں کہ عمل کیسے کیا روایات پر, تو ہمارے لیے کون سا اس سلسلے میں موقف ہونا چاہیے, ہم کیا موقف اس میں اختیار کریں, یہ ہمارے لیے بہت ہی اہم مسئلہ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے. اس سے پہلے اس موضوع پر میں گفتگو کر چکا ہوں لیکن اس کو کافی وقت ہو گیا اور بعض اوقات علم دھندلا ہو جاتا ہے, اس کی تکرار اس کو مزید مؤکد بناتی ہے, اس کی اور یاد دہانی کراتی ہے, اور انسان کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ وہ پچھلی باتوں کو مزید نئے حالات کی روشنی میں سمجھے. اور اللہ تعالیٰ خود فرمایا کہ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, اے نبی آپ نصیحت کیجئے, نصیحت کرنا ایمان والوں کو, یاد دہانی کرانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے. تو آج کی اس مجلس میں اس اہم موضوع کو ہم دہراتے ہوئے اس میں جو دلائل فریق ثانی کے ہیں, جو لوگ اس میں اس رات کو منانے کی دلیلیں دیتے ہیں اور جن روایات سے اور آیت سے استدلال کرتے ہیں, دلیل پکڑتے ہیں, شرعاً اس کی کیا حیثیت ہے اور اس میں کیا کمزوری سند استدلال اور فہم کے اعتبار سے ہے, آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے. چونکہ ایک علمی گفتگو ہے, ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے یہ موضوع بالکل نیا ہو اور اس کی تحقیق کے سلسلے میں گفتگو صحیح حدیث ضعیف حدیث وغیرہ چیزیں ان کو نہ سمجھتی ہوں, تو میں کوشش کروں گا کہ اس کو آسانی سے سمجھانے کی سعی کروں. سب سے پہلی بات, کیا قرآن کریم میں اس رات کا تذکرہ آیا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ اس رات کا ذکر خود قرآن کریم میں ہے. اس کے لیے انہوں نے دلیل دی سورہ الدخان کی آیت نمبر 3 اور 4 کی. سورہ الدخان آیت نمبر 3-4 سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ 15ویں شعبان کی جو رات ہوتی ہے اس رات کو عبادت کرنا چاہیے, اس لیے کہ یہ رات بہت ہی اونچی رات ہوتی ہے اور یہ اتنی اونچی رات ہے کہ اس کا ذکر خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. ان کا استدلال اس طرح سے, اس میں وہ آیت پیش کرتے ہیں قرآن کریم کی سورہ الدخان آیت نمبر 3-4. کیا آیت ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ, ہم نے اس قرآن کو, انزلناہ اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے. اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ, اور ہم پر ذمہ داری تھی, ہم نے خود طے کیا تھا, ہم تو لوگوں کو خبردار کرنے ہی والے تھے, یعنی اس قرآن کے ذریعے سے ہم نے لوگوں کو خبردار کر دیا برے اعمال کے برے انجام سے, قیامت سے, موت سے وغیرہ ساری چیزیں ہیں. انا کننا منذرین, ہم پر لازم تھا کہ ہم لوگوں کو خبردار کریں. فیہا یفرق کل امر حکیم, اس رات میں یفرق کل امر حکیم, حکمت والے بڑے بڑے فیصلے اللہ کی طرف سے تقسیم کیے جاتے ہیں, فرشتوں کو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں اور اللہ کی طرف سے جو کہ حکیم اور علیم اور عزیز اور قدیر ہے, فرشتوں کو احکام بانٹ دیتا ہے کہ فرشتے زمین میں ان احکام کو نافذ کریں, زندگی موت کے, کامیابی ناکامی کے, بیماری شفا کے, اور بہت سارے فیصلے اولاد وغیرہ کے ہوتے ہیں. اس آیت سے بعض لوگوں نے استدلال کیا کہ یہ جو رات ہے یہ شب جو لیلۃ النصف من شعبان ہے، پندرہویں شعبان کی رات ہے، یعنی کل 15 تاریخ ہے تو آج رات ہی سے وہ تاریخ شروع ہو جاتی ہے، تو یہ جو رات ہے 15 شعبان کی، جس کو لیلۃ النصف من شعبان کہا جاتا ہے، آدھے شعبان کی رات، 15 شعبان جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، تو 15 شعبان کی رات ہی کا تذکرہ اس آیت میں ہے، ایسا بعض لوگوں نے کہا ہے۔ اس آیت میں آپ اگر غور کریں تو اس آیت کے بارے میں 3 چیزیں آپ کو ملیں گی اس آیت میں، اس رات کے بارے میں۔ نمبر 1، اس رات میں قرآن نازل کیا گیا، انا انزلناہ، اللہ نے کہا ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اس رات میں۔ نمبر 2، فی لیلۃ مبارکہ، ایک مبارک رات میں، تو معلوم ہوا یہ رات کون سی رات ہے، ایک مبارک رات ہے، برکت والی رات ہے۔ اور نمبر 3، برکت کے معنی زیادتی کے ہوتے ہیں، نفع کی زیادتی، خیر کی زیادتی، کثرت کے معنی میں برکت ہوتا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو اس مبارک رات میں نازل کیا، انا کنا منذرین، اور ہمارا فیصلہ تھا ہم لوگوں کو خبردار کرنے والے تھے، اس لیے ہم نے قرآن کو نازل کیا تاکہ لوگوں کو ان کے مقصد، زندگی کے مقصد اور اس کے انجام سے خبردار کرتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، نمبر 3، اس رات میں حکمت کے فیصلے تقسیم ہوتے ہیں، ملائکہ کو احکام دیے جاتے ہیں اور وہ سارے کے سارے احکام ظلم پر مبنی نہیں ہوتے ہیں اور بے مقصد نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ سارے احکام عدل و حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، اس لیے کہا فی ہا یفرق کل امر حکیم، حکمت والے فیصلے وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں جو ملائکہ کو تقسیم کیے جاتے ہیں۔ 3 باتیں، قرآن کی نزول کی رات، برکت والی رات اور فیصلوں کی تقسیم کی رات۔ کیا یہ رات 15 شعبان کی رات ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں قرآن سنت میں کیا بتایا گیا کہ یہ تین باتیں کس رات میں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، نزول قرآن، قرآن ہی میں، جو کہ بہترین تفسیر قرآن کی ہے، قرآن کے مبہم کو واضح کرنے والی آیتیں جو قرآن ہی میں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس رات کے بارے میں یہاں ابہام کیا ہے، بتایا نہیں کون سی رات، لیکن دوسری جگہ اللہ نے بتایا کہ یہ رات کون سی ہے، اس کا نام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورۃ القدر، سورۃ القدر آیت نمبر 1 سے 5 میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا کس رات میں، لیلۃ القدر میں۔ تو نمبر 1 مسئلہ حل ہوا کہ قرآن کی نزول کی رات کا نام کیا ہے، قرآن ہی میں بتایا گیا وہ لیلۃ القدر ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تو کیا جانے لیلۃ القدر کیا ہے، یہ ایسے وقت میں کہا جاتا ہے جب کسی چیز کی تعظیم اور انسان کی لا علمی دونوں کو جمع کیا جائے، تو بہت بڑی چیز ہے تجھ کو نہیں معلوم ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، دوسرا مسئلہ تھا برکت کا، یہاں کہا جا رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تھوڑا زیادہ کے مقابلے میں بہتر ہے۔ برکت کس کو کہتے ہیں آپ، تھوڑا کھانا زیادہ لوگوں کے لیے کافی ہو جائے، تو چیز کی قلت اور نفع کی زیادتی، اس لیے برکہ اس جگہ کو کہتے ہیں، پانی کے نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں، جو کنواں ہو یا جو چشمہ ہو، جگہ چھوٹی سی ہے پانی نکلنے کی، پانی نکلتا رہتا ہے، لوگ لیتے رہتے ہیں، پانی باقی رہتا ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں، برکہ۔ تو برکہ اسی پر سے ہے کہ چیز چھوٹی ہے لیکن استفادہ زیادہ ہے، نفع اس کا زیادہ ہے۔ تو یہ رات ایک رات ہے لیکن اس رات کا نفع کیا ہے، وقت کے اعتبار سے زیادہ ہے، اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات بہتر ہے، برابر نہیں، بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ مہینے بھی وقت ہوتے ہیں، رات بھی وقت ہوتی ہے، رات اور دن سے مل کے دن بنتا ہے ٹوٹل، نہار اور لیل سے مل کر یوم بنتا ہے، ایام سے مہینے بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رات ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اسی کو برکہ کہتے ہیں کہ اس میں عبادت کرنا 1000 مہینے عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ تیسرا، لیلۃ القدر قدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں ملائکہ عام فرشتے اور الروح نازل ہوتے ہیں، یعنی جبریل، نزل به الروح الامین، روح الامین اس قرآن کو لے کے نازل ہوئے ہیں. کون ہیں؟ جبریل. جبریل کے ساتھ قرآن آیا ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. امر یہاں بھی آ گیا. فیہا یفرق کل امر حکیم. اس رات میں حکمت کے فیصلے تقسیم ہوتے ہیں. یہاں بتایا گیا کہ یہاں اس رات میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں اپنے رب کے حکم سے. من کل امر, بہت سارے, بلکہ ہر امر کے ساتھ جو اللہ ان کو حکم دے. جو حکم اللہ ان کو دیتا ہے اس حکم کے ساتھ نازل ہوتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ رات سلامتی کی ہوتی ہے. اور اس رات کا سلامتی ہونا کب تک ہوتا ہے؟ حتی سلام ہی حتی مطلع الفجر, فجر کے طلوع ہونے تک اس رات کی سلامتی باقی رہتی ہے. یہ رات تو ظاہر بات ہے فجر تک باقی ہی رہے گی, لیکن اس کا سلامتی ہونا کب تک ہوتا ہے؟ فجر تک ہوتا ہے, طلوع فجر تک ہوتا ہے. اس صورت میں تینوں باتیں اللہ نے بیان کر دی ہیں. ایک, قرآن کا نزول. نمبر دو, برکت کا ہونا, زیادتی کا ہونا دوسرے اوقات و ایام اور نفع کے اعتبار سے. اور نمبر تین, اس میں امور کا تقسیم ہونا. تینوں باتیں اس میں اللہ نے بیان کی ہیں. مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, المعجم الکبیر میں امام الطبرانی اس کو روایت کیا ہے, انزل القرآن لأربع وعشرین خلت من رمضان. کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لیلت القدر کس مہینے میں ہوتی ہے, یہ مصیبت ہو جائے گی. آدمی کہا ٹھیک ہے بھائی, چاہے اس کو آپ لیلت القدر کہیں یا اس کو آپ لیلت البراء کہیں, ٹھیک ہے, ایک ہی بات ہے. لیکن ایسا نہیں ہے, شعبان کا مہینہ الگ ہے, رمضان کا مہینہ الگ ہے. تو اللہ نے قرآن میں بتلا دیا کہ کون سی رات وہ ہے, اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ یہ رات کس مہینے میں ہے. آپ نے فرمایا انزل القرآن, قرآن نازل کیا گیا, لأربع وعشرین خلت من رمضان, چوبیس راتیں رمضان کی جب گزر گئیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا. یعنی رمضان کی کون سی رات تھی؟ یہ پچیسویں رات تھی. رمضان کی پچیسویں رات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا. تو دو باتیں اب جمع ہو گئیں. قرآن کا نزول راتوں کے اعتبار سے لیلۃ القدر میں ہوا ہے, اور مہینوں کے اعتبار سے رمضان میں ہوا ہے. تو یہ رات کیا ہو گئی؟ شعبان کی نہیں ہوئی. یہ رات کون سی ہوئی؟ قرآن کی نزول کی رمضان کی رات ہوئی, اور لیلۃ القدر وہ ہے. اس کو امام الطبرانی نے روایت کیا ہے, اور شیخ الالبانی نے صحیح الجامع الصغیر 1497 پر اس کو حسن کہا ہے. نمبر دو, لیلۃ المبارکہ کے اعتبار سے آپ نے دیکھا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شهر, ہزار مہینوں سے اس رات کا بہتر ہونا فیصلوں کی عظمت کے اعتبار سے اور اعمال کے اجر کی زیادتی کے اعتبار سے. اسی کو برکت کہا جاتا ہے, کہ تھوڑا عمل زیادہ ثواب انسان کو دلا دے, تھوڑی غذا زیادہ لوگوں کے لیے کافی ہو جائے. تو اوقات کے اعتبار سے اس رات میں برکت, اجر کے اعتبار سے ہے. یہ بھی بات قرآن کریم میں اللہ نے بیان کی ہے. نمبر تین, اس رات میں فیصلے تقسیم ہوتے ہیں. کیا معنی اس کے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبر الامہ ہیں, امت کے عالم ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, تو صحابی کی تفسیر زیادہ بہتر ہے کسی دوسرے کے گمان اور دعوے سے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انک لترى الرجل يمشي في الاسواق, تو دیکھتا ہے ایک آدمی بازار میں گھوم رہا ہوتا ہے. وقد وقع اسمه في الموتى, حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا ہوتا ہے. ایک آدمی بازار میں گھوم رہا ہے, ابھی اس کی موت کا وقت نہیں آیا, لیکن نام آ گیا ہے لیلۃ القدر میں, اس کا نام مرنے والوں کی لسٹ میں آ چکا ہے. ثم قرا, پھر ابن عباس نے آیت پڑھی انا انزلناه في ليله مباركه, یہی آیت پڑھی, ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے اس قرآن کو. انا كنا منذرين, اور ہم خبردار کرنے والے تھے. فيها يفرق كل امر حكيم, اور اس رات میں بڑی حکمت کے فیصلے تقسیم ہوتے ہیں. یعنی ليله القدر. ابن عباس کیا کہتے ہیں, کون سی رات ہے؟ یہ ليله القدر ہے. قال ففي تلك الليله يفرق امر الدنيا الى مثلها من قابل, کہتے ہیں کہ اس رات میں دنیا کے امور تقسیم ہوتے ہیں اگلے سال کی اسی رات تک کے لیے. یعنی ایک لیلۃ القدر سے اگلی لیلۃ القدر تک اللہ کی طرف سے فرشتوں کو بہت سارے احکام زمین پر نافذ کرنے کے لیے دے دیے جاتے ہیں۔ تو ابن عباس نے یہ جو آیت میں نے ابتدا میں پڑھی سورہ دخان کی، پڑھنے کے بعد کہا یعنی لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر کے بارے میں ہم کو معلوم ہوا کہ کون سی رات ہے، رمضان کی رات ہے، جس کو سارے مسلمان آج جانتے ہیں۔ اس کو امام الحاکم نے اپنی المستدرک میں ذکر کیا ہے اور کہا صحیح الاسناد ولم یخرجا، یہ حدیث صحیح الاسناد ہے اور اس کو بخاری اور مسلم نے نہیں اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ تو ابن عباس کا یہ قول امام حاکم نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، یہی بات حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں کہی ہے، کہتے ہیں یقول تعالی مخبرا عن القرآن العظیم انہ انزلہ فی لیلت مبارکہ وہی لیلت القدر، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے بارے میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے، اور وہ رات کون سی ہے، وہ لیلۃ القدر ہے۔ کما قال تعالی انا انزلناه فی لیلۃ القدر، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، وکان ذلک فی شہر رمضان، اور یہ رمضان کے مہینے میں واقع ہوا ہے۔ کما قال تبارک و تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، قرآن ہی میں ہے کہ قرآن کا نزول مہینے کے اعتبار سے رمضان میں ہے اور راتوں کے اعتبار سے لیلۃ القدر میں ہے۔ ظاہر ہوا کہ لیلۃ القدر رمضان ہی میں ہونا چاہیے، کیونکہ دو واقعے نہیں ہیں، یہ ایک ہی واقعہ ہے۔ ومن قال انها لیلۃ النصف من شعبان، اور جس نے کہا، جس کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ پندرہویں شعبان کی رات ہے، کون کہہ رہا ہے، ابن کثیر، قرآن کے مفسرات سے 700 سال پرانے ہیں۔ ومن قال انها لیلۃ النصف من شعبان کما روی عن اکرمہ، جیسا کہ اکرمہ جو تابعی ہیں ان سے مروی ہے، رویا ان سے قول ایک یوں بھی آیا ہے، فقد ابعد النجع، وہ بہت دور نکل گیا، وہ بہت، نجع چارے کو کہتے ہیں جو بکریوں کے لیے یا غذا کے لیے جمع کیا جاتا ہے، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ سیدھے رستے سے کہاں نکل گیا، بہت دور نکل گیا، فقط اب عد النجع، وہ بہت دور نکل گیا، بہت دور کی بات اس نے کہی ہے۔ فإن نص القرآن انها في رمضان، اس لیے کہ قرآن کا نص واضح الفاظ میں، صریح اور صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ رات کب ہے، شعبان میں نہیں ہے، وہ رات کب ہے، رمضان میں۔ تفسیر ابن کثیر اور سورہ الدخان کی تفسیر میں بات انہوں نے کہی ہے۔ تو یہ ہمارا موقف ہے کہ یہ رات جو ذکر اس کا آیا ہے انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ، جو عام طور سے آپ خطابات سنیں، جتنے بھی مولوی حضرات اس رات کی فضیلت میں، اس رات میں جب خطاب کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس آیت کو پڑھتے ہیں، کہ قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ قرآن ہی میں اس رات کے بارے میں اللہ نے بتلایا کہ جس میں قرآن کا نزول ہوا ہے، جو برکت والی رات ہے اور فیصلوں کی تقسیم کی رات ہے، وہ لیلۃ القدر ہے، اور قرآن کے لیے مہینہ رمضان ہے، شعبان نہیں ہے۔ اس بارے میں کوئی صحیح بات اس رات کے بارے میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے، دوسرا حساب شروع کرتے ہیں کہ کیا اس رات کی فضیلت میں قرآن و سنت میں کوئی اور بات ہے یا نہیں۔ تو اس رات کی فضیلت میں حدیثیں کچھ آئی ہیں، مثال کے طور پر ابن ماجہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان، اللہ تعالی پندرہویں شعبان کی، نصف شعبان کی رات کو بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، فیغفر لجمیع خلقہ، تو اللہ تعالی اپنی تمام مخلوق سارے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، الا لمشرکن او مشاحن، سوائے مشرک کے اور مشاحن کے، سوائے مشرک کے اور مشاحن کے، مشرک تو آپ جانتے ہیں، مشرک کی اس رات مغفرت نہیں ہوتی ہے، سارے بندوں کی مغفرت ہوتی ہے، مشرک کی نہیں ہوتی ہے، اور دوسرا شخص جس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے یہ مشاحن ہے۔ مشاحن کس کو کہتے ہیں، جو اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ کپٹ رکھتا ہو، اپنے دل میں کسی کے لیے بغض عداوت رکھتا ہو۔ علماء نے ذکر کیا ہے کہ یہاں بغض عداوت سے مراد دنیوی اعتبار سے بغض عداوت ہے، شرعی نہیں، جیسے ایک آدمی بدعتی سے دل میں نفرت رکھے تو اس کی مغفرت نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہوگا، لیکن جو آدمی اپنے دنیوی اسباب کی وجہ سے، اور نفس امارہ کے اثر سے. یہی بات امام المناوی نے اپنی کتاب فیض القدیر میں ذکر کی ہے. انہوں نے کہا کہ جو آدمی نفس کے تحت نفس کے غلبے کی وجہ سے نفس امارہ کے اثر سے کسی سے دشمنی رکھتا ہے شرعی وجہ سے نہیں, تو ایسا انسان اس حدیث کے ضمن میں آتا ہے کہ اس کی اسراف میں مغفرت نہیں ہوتی ہے. فَيَغْفِرُ لِجَمِعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاهِدٍ, اس رات سارے بندوں کی مغفرت ہوتی ہے سوائے مشرک کے اور مشاہن کے. شحنہ دشمنی اور بغض عداوت کو کہا جاتا ہے. اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے اور شیخ الالبانی نے صحیح الجامع صغیر 1819 پر اس کو حسن کہا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات میں بندوں کی مغفرت ہوتی ہے, بعض کی ہوتی بعض کی نہیں ہوتی ہے. ایک اور حدیث ہے جس کو امام البیہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں ذکر کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا کان لیلۃ النصف من شعبان, جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے, اطلع اللہ الی خلقہ, اللہ اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے, فیغفر للمؤمنین ویملی للکافرین, اس رات میں مؤمنین کی مغفرت ہوتی ہے اور کافروں کو مہلت دی جاتی ہے. ہو سکتا ہے اگلے سال تک توبہ کریں, مہلت دی جاتی ہے, ان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. وَيَدَعُ أَهْلَ الْحِقْدِ بِحِقْدِهِمْ حَتَّى يَدَعُوهُ, اور اس رات میں ان لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے, ان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے کینہ بغض و عداوت رکھتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنے اس عمل کو چھوڑ دیں. یعنی جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے کینہ رکھتے ہیں ان کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے, اس شرط کے ساتھ کہ وہ جب تک کہ اپنے دل سے کینہ کپٹ کو نہیں نکالتے ہیں ان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. تو یہ معلوم ہوا کہ اس رات میں اللہ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ ہے, اس رات میں مغفرت ہوتی ہے. اس کو امام البیہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں ذکر کیا ہے اور سیل جامع صغیر حدیث نمبر 771 پر شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے. اس کے اور مطابق اسی معنی میں اس رات میں مغفرت کے ذکر کے ساتھ کئی حدیثیں ہیں, اسی لیے شیخ الالبانی نے الصحیحہ میں طرق کی کثرت کی وجہ سے ان احادیث کو حسن کہا ہے. طبرانی وغیرہ میں بھی روایت اس طرح کی روایت موجود ہے. اسی لیے امام الطیبی کہتے ہیں, لعل المراد ذم البغضۃ التي تقع بین المسلمین, کہتے ہیں مراد اس سے جو اہل حقد ہیں ان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے, کہتے ہیں شاید اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں میں عام طور سے آپسی جو بغض ہوتا ہے اس سے یہی بغض اس سے مراد ہے. من قبل نفس الامارۃ بالسوء لا للدین, یعنی دینی سبب کی وجہ سے آپس کی ناراضگی اگر کوئی ہو یہ مراد اس میں نہیں ہے. جیسے کوئی بدعتی ہو یا کوئی شرابی ہے مثلا, کوئی گناہگار ہے اس سے ناراضگی کی وجہ سے کوئی آدمی جو ہے دوری رکھے تو اسے یہ مراد نہیں ہے, لیکن آدمی نفس کے اثر کی وجہ سے کسی سے دشمنی رکھتا ہے تو یہ اس حدیث میں مراد ہے, اس آدمی کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی ہے. اس کو امام السندی نے علامہ السندی نے ابن ماجہ کے حاشے پر ذکر کیا ہے. یہ امام الطیبی بہت پرانے ان کا قول انہوں نے ذکر کیا ہے. یہ حدیثیں اس باب میں ہیں جو حسن درجے کی ہیں, لیکن آپ غور کریں اس رات میں مغفرت کا ذکر ہے لیکن عبادات کا ذکر اس حدیث میں نہیں ہے. تو ظاہر بات ہے اس رات میں فضیلت ہے, اللہ کی طرف سے مغفرت ہوتی اپنی جگہ ہے, لیکن کیا اس رات میں عمل کریں یا نہ کریں اس کے لیے ایک الگ دلیل ضروری ہے. اس رات میں اس عمل کے لیے ایک الگ دلیل کی ضرورت ہے کہ تو تم اس رات میں مغفرت کی دعا کرو, عبادت کرو, اگلے دن روزہ رکھو, اس رات میں قبرستان جاؤ, یہ ساری جو سارے اعمال ہیں ان کے لیے ایڈیشنل پروف کی ضرورت ہے. اس رات میں مغفرت ہوتی ہے کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب نہیں نکلتا کہ پھر ہم اس رات کو منائیں اور اس رات میں جگمگائیں, قبرستان جائیں, ہوٹلوں کو آباد کریں, یہ اس سے مطلب نہیں نکلتا ہے. اس رات سے بس اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اس رات میں بعض لوگوں کی مغفرت کرتا ہے اور بعض لوگوں کی نہیں کرتا ہے, لیکن یہ اس سے دلیل نہیں لے سکتے ہیں کہ تو پھر اس رات میں عبادت کرنا چاہیے, جمع ہونا چاہیے, خطابات ہونے چاہیے وغیرہ وغیرہ, اس کے لیے ایک الگ دلیل کی ضرورت ہے. بعض لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس دلیل ہے اور اس کے لیے بعض دلیلیں ذکر کی جاتی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ان دلیلوں کی شرعی حیثیت کیا ہے. نمبر ایک, اس رات میں جاگنے کی کیا دلیل ہے؟ اس لیے کہ بعض لوگوں کو اس رات میں سوائے جاگنے کے کچھ میسر نہیں ہوتا ہے. کیسے جاگتے ہیں؟ ٹائم ٹیبل لگاتے ہیں اپنا, چلو اتنے ٹائم سے اتنے ٹائم تک مسجد میں امام کے پیچھے خطبہ سننے بیان سننے ملے گا. امام صاحب بھی اس رات میں عشاء لیٹ ہوتی ہے, عشاء لیٹ ہونے کے بعد میں کیونکہ اب جاگنا ہے تو کنڈیشن ایسی کریٹ کی جائیں کہ پوری رات جاگے, کیونکہ جلدی سے عشاء ہو جائے تو پبلک سو جائے گی جلدی. تو ایسا ماحول بنایا جائے کہ جاگنے کے اسباب پیدا ہوں. تو نمبر ایک شروعات ہوتی ہے عشاء کی تاخیر, پھر اس کے بعد بیان ہوتا ہے لمبا, ایک گھنٹے کا دو گھنٹے کا, اب بولنے والے کی طاقت پر ہے. پھر اس کے بعد لوگ چائے کا دور چلتا ہے, پھر اس کے بعد تھوڑی بہت عبادت لوگ کرتے ہیں, پھر نیند آنے لگتی ہے تو لوگ آپس میں دوستیاں ہوتی ہیں, بہت نیند آ رہی چلو چائے پی کے آئیں گے, پھر چائے پینے کے لیے جاتے ہیں, پھر چائے کا ایک سماں بندہ رہتا ہے, سلام علیکم آپس میں بات چیت ہوتی ہے, پھر یہاں کی بات ایران توران سب ہوتا ہے, پھر لوگ چلو وقت ہو گیا ابھی جلدی جانا ہے اپنے کوئی بات کے لیے, پھر وہاں سے کہاں جاتے ہیں, کچھ لوگ مسجد کی طرف آتے ہیں, لیکن کچھ لوگ عبادت سے ڈرنے والے کہاں جاتے ہیں, جو گھومنے کے شوقین ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں, بعض لوگ درگاہوں پہ اور بعض لوگ قبرستان جاتے ہیں. پھر قبرستان میں جانے کے بعد اندھیرا وہاں دکھائی نہیں دیتا ہے, وہاں پر کیا ملتا ہے, وہاں پہلے سے آپ کے انتظار میں کم کمے ہوتے ہیں, وہاں پر لائٹنگ ہوتی ہے نیلی پیلی لائٹس, وہاں پہ آپ کے انتظار میں ہوتی ہے. پھر وہاں جاتے ہیں, وہاں یہاں کی گپ شپ ہوتی ہے, دیکھتے ہیں دیکھو بچوں کو بتایا تمہارے دادا کی قبر ہے تمہارے نانا کی قبر ہے. اس کے بعد پھر لوٹتے ہیں, لوٹنے کے بعد میں تھوڑا سا وقت بچا ہوتا ہے جس میں آدمی عبادت کرتا ہے اور پھر فوراً فجر کا وقت ہو جاتا ہے. بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ اب اپنا جو ہے معاملہ بہت مشکل ہو گیا, نیند آ رہی ہے, گھر جاتے ہیں بیوی کو بولتے جگانا اس کو اور سو جاتے ہیں, تو فجر بھی غائب ہو جاتی ہے, فجر بھی نہیں پڑتے ہیں اور سیدھا صبح کو جب سورج چیخ رہا ہوتا ہے دوپہر کا وقت ہو گیا ہوتا ہے تب جاگتے ہیں. کیوں؟ چھٹی آج لی ہے, کیوں؟ رات میں جاگنا ہے, تو جاگنے کا عمل ہو گیا. اگر جاگنا ہی تھا تو جاگے ہیں. تو بعضوں کی دلیل صرف جاگنے کی ہے, کیسے؟ ایک روایت نقل کی جاتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کا انتساب ہے, حدیث ہے لیکن حدیث معتبر نہیں ہے. کیا الفاظ ہیں؟ من احیا لیلتی العید ولیلت النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت فيه القلوب. جو آدمی جاگے, جو آدمی بیداری اختیار کرے عید کی دونوں راتوں میں اور پندرہویں شعبان کی رات میں, تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن سارے دل مر جائیں گے. سارے دل مر جائیں گے اس کا زندہ رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ رات بھر زندہ رہا ہے, رات بھر یہ جاگا ہے بیدار رہا ہے. تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن سارے دل مر جائیں گے. کون سا دن ہے وہ؟ قیامت کا دن ہے. تو عید کی دو راتیں اور پندرہویں شعبان کی رات, اس کے جاگنے کے لیے یہ دلیل ذکر کی جاتی ہے. یہ دلیل یا یہ حدیث کس کتاب میں ہے؟ امام ابن الجوزی نے ایک کتاب لکھی ہے العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ, واہیات حدیثوں کی کتاب, جو بالکل واہیات قسم کی حدیثیں ہیں جھوٹی اور ایک دم یہاں وہاں کی کسی کی زبان پہ چل گئی حدیث تو حدیث بن گئی. اس طرح کی جو واہیات حدیثیں ہیں بے بنیاد حدیثیں ہیں, اس کو انہوں نے جمع کیا ایک کتاب میں تاکہ لوگوں کو خبردار کر دیں کہ اس کے قریب مت آنا. تو اس کتاب میں اس حدیث کو جگہ ملی ہے. اس حدیث کی سند میں ابن الجوزی خود کہتے ہیں اس میں تین راوی ہیں جو ضعیف ہیں. نمبر ایک عیسیٰ ابن ابراہیم القرشی, نمبر دو سلمہ ابن سلیمان الجزری, نمبر تین مروان ابن سالم. تین تین ہیں اس میں, چار نہیں ہیں. ابن الجوزی کہتے ہیں ھذا الحدیث لا یصح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفیہ آفات, کہتے ہیں یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, صحیح نہیں ثابت ہوئی, اس لیے کہ اس میں آفتیں ہیں کچھ. وہ کیا آفتیں ہیں؟ نمبر ایک کہتے ہیں ایک اس میں ایک راوی ہے اما مروان ابن سالم, جہاں تک کہ مروان ابن سالم اس راوی کا حال ہے جس نے حدیث بتایا وہی معتبر نہیں تو اس کی بات کیسے معتبر ہے؟ نیوز لانے والا معتبر نہیں تو نیوز کیسے معتبر ہوگی؟ یہ قاعدہ ہے. اما مروان ابن سالم فقال احمد لیس بثقہ, امام احمد کہتے اس راوی کے بارے میں یہ اعتبار کے لائق نہیں ہے, یہ ثقہ نہیں ہے. وقال النسائی والدارقطنی والازدی متروک, نسائی دارقطنی اور ازدی کہتے ہیں یہ راوی متروک ہے، اس کو ترک کر دیا گیا ہے، اس کے چھوڑنے پر، اس کی روایت کے نہ لینے پر سارے محدثین کا اتفاق ہے، ایسے راوی کو متروک کہا جاتا ہے. دوسرا راوی کہتے وہ اما سلمہ ابن سلیمان فقال الازدی هو ضعیف، دوسرا راوی سلمہ ابن سلیمان ہے، ازدی کہتے ہیں یہ راوی بھی کیا ہے، ضعیف ہے. نمبر تین کہتے وہ اما عیسیٰ فقال یحییٰ ابن معین کہتے ہیں لیس بشیء، یہ راوی کچھ وقات اس کی نہیں ہے، کچھ حیثیت اس کی نہیں حدیث میں، یہ اعتبار کے لائق نہیں ہے، لیس بشیء. تو یہ ابن الجوزی نے اس حدیث کو تین بنیادوں پر کیا کہا، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا شرعاً جائز نہیں، اس لیے کہ تین تین راوی اس میں ضعیف ہیں. آپ بتائیے تین سیڑھی کے جو ہے تینوں پاؤں رکھنے کی جگہ کیا ہے، کمزور ہیں، آپ رکھیں گے پاؤں اس کے اوپر، پورا نیچے آ جائے گا. تو دین کی بنیاد اس پر رکھ رہا ہے، کیسے رکھ سکتا ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، تو جاگنے والوں کے لیے دلیل کام میں نہیں آئے گی، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے. نمبر دو، اس رات میں دعا کمزور، ٹھیک ہے جاگتے ہیں دعا تو کریں گے کچھ، اس رات کی وجہ سے آپ دعا دن بھر کریں، آپ کو کوئی منع کرنے والا نہیں، لیکن آپ اس رات کی وجہ سے دعا کریں تو یہ اعتقاد رکھنا آپ کے لیے غلط ہوگا، اس لیے کہ بدعت کا ایک سبب یہ ہے کہ کسی فضیلت کے وقت کو سبب بنا کر اس میں نیکی کی جائے اپنی طرف سے. جیسے کوئی کہے کہ بھائی 12 ربیع الاول آج ہے، معلوم ہے کتنا عظیم الشان دن ہے، اس رات میں اس دن میں خوب درود بھیجو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجنا یہ ایک نیکی ہے، لیکن اس دن کو اپنی طرف سے فضیلت والا مان کر اس میں اپنی طرف سے سبق بنا کر ایک نیکی کو خاص کرنا بدعت بن جاتا ہے. بالوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا ایسا بدعت کیسا، صلات بھیجنا درود پڑھنا تو اچھی چیز ہے، لیکن اپنی طرف سے سبب کریٹ کر کے کسی فضیلت والے وقت کو جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت والا نہیں بتایا، یا فضیلت والے وقت کو جس میں آپ نے عبادت کی ترغیب نہیں دی، ایسے وقت میں اپنی طرف سے کوئی عبادت خاص کرنا، اس کی بھی اس کو بھی بدعت کہا جاتا ہے. دعا کرنے کے لیے دوسری دلیل دی جاتی ہے، ابن عساکر نے اپنی کتاب تاریخ دمشق میں، تاریخ دمشق میں ایک روایت نقل کی ہے، کیا الفاظ ہیں اس کے، خمس لیال لا ترد فیہن الدعوة، پانچ راتیں ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی ہے، چلو دعا تو کر لیتے ہیں، پانچ راتیں ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی ہے. اول لیلۃ من رجب، رجب کی پہلی رات، ولیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی نصف شعبان کی رات، ولیلۃ الجمعہ، جمعہ کی رات، ولیلۃ الفطر، عید الفطر کی رات، ولیلۃ النحر، اور نحر کی یعنی عید الاضحیٰ کی رات، یعنی دو عیدیں آ گئیں، 15 شعبان اور رجب بھی آ گیا، اور یہ جو ہے کل ملا کے نصف شعبان کی رات، پانچ راتیں ہوئی، دو عیدیں اور اسی طرح سے جمعہ کی رات اور شعبان اور رجب کی راتیں، نصف شعبان کی رات. اس کو ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں روایت کیا ہے، لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس میں دو راوی ہیں جو ضعیف ہیں، اس کی سند میں دو راوی ہیں. نمبر ایک ابو سعید بندار ابن عمر الرویانی، یہ نام آپ لوگوں کے لیے عجیب و غریب ہوں گے، لیکن میں بتا دے رہا ہوں کہ یہ راوی کیا ہے، جو یاد رکھنا چاہے وہ یاد رکھ سکتا ہے. ابو سعید بندار ابن عمر الرویانی، یہ راوی ضعیف ہے. اور دوسرا ابراہیم ابن ابی یحییٰ، یہ راوی بھی ضعیف ہے، یعنی اس حدیث کو بتانے والے معتبر نہیں ہیں. پہلے کے بارے میں کیا ہے، اس کی تعریف میں علماء نے کیا کہا، سنیے. ابو سعید بندار ابن عمر الرویانی کے بارے میں ابن عساکر ہی نے قول ذکر کیا ہے، عبد العزیز النخشبی کا، یہ بھی محدثین میں سے ہیں، انہوں نے اس راوی کے بارے میں کہا لا تسمع منہ فإنہ کذاب، اسے حدیث سننا مت، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کذاب ہے، ایک نمبر کا جھوٹا ہے، پرلے درجے کا جھوٹا ہے، ایسا ویسا نہیں جو چھوٹی کیٹیگری میں آتا ہے، یہ کیسا ہے، کذاب ہے، اس کی حدیث سننا ہی مت، لینا تو دور کی بات ہے، اسے حدیث سننا ہی نہیں. اس کو تاریخ دمشق ہی میں ابن عساکر نے ذکر کیا ہے. تو جو اس کو دلیل بنایا اور انہوں نے اس کے بارے میں کیا کہا وہ نہیں لے، تو یہ بہت ہی خیانت کی چیز ہے. راوی نمبر دو، یہ تھوڑا اس سے بڑھ کے دکھائی دیتا ہے، کیا ہے، ابراہیم ابن ابی یحییٰ، اس راوی کے بارے میں یحییٰ ابن سعید القطان کہتے ہیں سألت مالکاً عنہ، میں نے مالک سے اس کے بارے میں پوچھا اکان ثقتاً، کیا یہ راوی ثقہ تھا، معتبر تھا؟ قال لا، امام مالک نے کیا کہا؟ نہیں، یہ راوی ثقہ نہیں ہے. ولا ثقتاً فی دینہ، اور نہ دین میں یہ ثقہ تھا، روایت میں تو بھروسے کے لائق تھا ہی نہیں، دینداری میں بھی بھروسے کے لائق نہیں ہے، دینداری میں بھی معتبر نہیں ہے. امام احمد اس کے بارے میں کہتے ہیں، امام احمد ابن حنبل، کان قدریاً معتزلیاً جہمیاً کل بلاء فی، تین فرقے اسلام کی تاریخ میں ہیں، کون کون سے؟ قدری جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، معتزلی جو عقل کو نصوص پر غالب رکھتے ہیں، عقل والے، اور جو بہت ساری خرافات ہیں، اللہ کو دیکھیں گے نہیں ایمان والے مانتے قیامت کے دن، جہمیاً اور جہمی جو اللہ کی صفات کا انکار کرتے تھے. تو یہ تینوں فرقوں کا ممبر تھا، تینوں فرقے، قدری بھی تھا، جہمی بھی تھا اور معتزلی بھی تھا. اور امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کل بلا ان فی، ہر بلا اس میں ہے، ساری بلائیں اس میں ہیں. امام البخاری اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جہمی، یہ جہمی اللہ کی صفات کا انکار کرنے والوں میں سے ہے. ترکہ ابن المبارک والناس، ابن مبارک عبداللہ ابن مبارک نے اور دوسرے محدثین نے اس کو چھوڑ دیا تھا، اسے روایت نہیں لیتے تھے. کان یرى القدر، اور یہ تقدیر کا انکار کرتا تھا، یعنی قدری تھا. احمد ابن سعد ابن ابی مریم، احمد ابن سعد ابن مریم کہتے، ابی مریم کہتے ہیں کہ قلت لیحیٰ ابن معین، میں نے ابن معین سے پوچھا، یحییٰ ابن معین سے پوچھا، فابن ابی یحییٰ، ابن ابی یحییٰ کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ قال کذاب فی کل ما روا، جو بھی روایت بیان کرے سب میں کذاب ہے، جو بھی روایت بیان کرے اس میں کیا ہے، وہ کذاب ہے. یہ لوگ غصے میں آ کے نہیں بولتے تھے ایسا، یہ لوگ ہماری طرح نہیں تھے کہ کسی پہ غصہ ہوگا تو ختم، اس کو نکال دو گھر کے باہر، ایسا نہیں. یہ دینی بنیاد پر، تقوی اور عدل کی بنیاد پر بولتے تھے، دین کی حفاظت کے اور دینی غیرت کے جذبے کے تحت بولتے تھے. فابن ابی یحییٰ قال کذاب فی کل ما روا، قال وسمعت یحییٰ یقول، اور کہتے میں نے یحییٰ ابن معین سے یہ بھی سنا کہتے ہوئے، کان فیہ ثلاث خصال، اس میں تین باتیں تھیں، اس راوی میں تین برائیاں تھیں، ایک کان کذابا، نمبر ایک وہ جھوٹا تھا، نمبر دو کان وکان قدریا، یہ تقدیر کا انکار کرتا تھا، قدری تھا، وکان رافضیا، اور رافضی بھی تھا، یہ رافضی ٹاپ لیول کے نچلے شیعہ، یعنی ایک دم کٹر شیعہ جو ایک دم ہی صحابہ کو برا بھلا کہتے ہوں، ان میں سے یہ تھا. تو چار ہو گئے ابھی، قذاب تو تھا، قدری، جہمی، رافضی اور معتزلی، چار فرقے، اور ایک ایڈیشنلی کیا، قذاب بھی، اس کی روایت آپ لیں گے تو یہ دلیل بھی صحیح نہیں ہے. ابن حبان اس راوی کے بارے میں کہتے ہیں کان یرى القدر، یہ قدری تھا، ویذهب الى کلام جہمی، اور جہمیہ کے کلام کو قبول کرتا تھا، ویکذب الحدیث، اور حدیث میں جھوٹ بولتا تھا. یہ سارے اقوال حافظ ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں ذکر کیے ہیں، اسماء و رجال کی کتاب ہے تہذیب التہذیب، اس میں ابن حجر العسقلانی نے اس کو ذکر کیا ہے. تو یہ دعا کرنے کی دلیل بھی صحیح نہیں ہے. نمبر تین، روزہ اور کم سے کم نماز تو پڑھیں گے، نماز تو ثابت ہے، روزہ اگلے دن کا اور نماز پچھلی رات کی، اس کی دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ تھوڑی اوپر کی کتابیں اگر دیکھیں گے تو اس میں اس کی دلیل ملتی ہے. کون سی دلیل؟ ابن ماجہ اور امام البیہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا، سنن ابن ماجہ اور بیہقی نے اس کو شعب الایمان میں ذکر کیا ہے. کیا حدیث ہے یہ؟ حدیث علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے ذکر کی جاتی ہے، اور عام طور سے آپ دیکھیں گے جو دلائل دیتے ہیں، چاہے وہ ایس ایم ایس ہو یا انٹرنیٹ ہو یا مسجد کے بلیک بورڈز ہوں یا خطابات ہوں، ان میں یہ دلیل عام طور سے دی جاتی ہے. کیا دلیل ہے؟ عن علی ابن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب پندرہویں شعبان یا نصف شعبان کی رات ہو، فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، تو تم اس کی رات کو، پندرہویں شعبان کی رات کو قیام کرو، عبادت کرو، وصوموا نہارہا، اور اس کے دن یعنی اگلے دن کیا رکھو، روزہ رکھو. اس کی رات کا قیام اور اگلے دن کا صیام، اس کے اگلے دن کا سوف. تو یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس حدیث کے مطابق. کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرما رہے ہیں، یعنی اس حدیث میں، ہم تو نہیں مانتے کہ صحیح ہے لیکن روایت کے الفاظ، اس لیے کہ اللہ تعالی غروب شمس کے وقت آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے، نزول کرتا ہے. فیقول، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الا من مستغفر لی فاغفر له، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، الا مسترزق فارزقه، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، الا مبتلا فاعافیه، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا کہ میں اس کو عافیت دوں، الا کذا الا کذا حتی یطلع الفجر. اللہ تعالیٰ کئی چیزیں کہتا ہے، کوئی مانگنے والا ہے، کوئی مصیبت والا ہے، کوئی مغفرت چاہنے والا ہے، کوئی مصیبت میں مبتلا ہے، کوئی رزق کا طلب کرنے والا کہ میں اس کو عطا کروں. یہ کب تک چلتا ہے؟ طلوع فجر تک، فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے تک. تین باتیں اس میں سمجھتا ہوں، آپ دیکھیں گے مسجد کے بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے جیسی مغرب ہو چھ رکعت نماز پڑھیں. کون کون سی؟ دو رکعت مغفرت کی، دو عافیت کی، دو رزق کی. کہاں سے آئی وہ؟ یہاں سے آئی. اس میں نماز پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، لیکن ہے کوئی طلب کرنے والا مغفرت کا تو دو رکعت آ گئی ہے کوئی رزق مانگنے والا دو رکعت آ گئی ہے کوئی عافیت چاہنے والا یہ دو رکعت آ گئی. تو چھ رکعت جو آتی ہیں، اب اس کے الگ الگ ورژنس ہوتے ہیں علاقائی اعتبار سے، کوئی کچھ اور بھی اس میں اضافہ کرتا، عمر کی زیادتی، تو ظاہر بات ہے بیمار بھی نہیں اور عمر بھی بڑھنا چاہیے، یہ زیادہ عافیت ہو گئی. تو اس طرح سے بعض لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اس کا کیا معاملہ ہے؟ شیخ الالبانی نے ضعیف الجامع الصغیر میں اس کو موضوع کہا ہے، یہ جھوٹی حدیث ہے. کیوں جھوٹی حدیث ہے؟ آئیے، اس روایت کی سند میں ایک راوی، پہلا راوی ابن ابی صبرہ ہے، ابن ابی صبرہ. حافظ ابن حجر کہتے ہیں تقریب التہذیب میں یہ راوی کہتے ہیں ضعیف، انہوں نے اس کو ضعیف کہا، یہ ضعیف معتبر نہیں ہے، اس کی روایت بھی معتبر نہیں ہے. لیکن اس کی تعریف میں دوسرے علماء نے اور زیادہ بھی کہا ہے. عبداللہ ابن احمد ابن حنبل اپنے والد امام احمد ابن حنبل سے نقل کرتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل نے کہا، لیس بشیء، اس کی کوئی حیثیت نہیں راوی، یعنی بے قیمت آدمی ایک دم. کیوں؟ اور کیا کہتے ہیں؟ کان یضع الحدیث ویکذب، یہ حدیثیں گھڑتا تھا اور جھوٹ بولتا تھا، حدیثیں گھڑتا تھا اور جھوٹ بولتا تھا. ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کان ممن یروی الموضوعات یعنی استقاط، یہ ان راویوں میں سے ہے جو معتبر راویوں کے نام سے جھوٹی حدیثیں گھڑتا تھا. لا یجوز الاحتجاج بھی، اس کی حدیثوں سے دلیل لینا جائز نہیں ہے. تحریب تحریب میں یہ سارے اقوال ہیں. امام حاکم ابو عبداللہ کہتے ہیں، یروی الموضوعات یعنی الاثبات، معتبر راوی، ثبت راوی جو ہیں ان سے جھوٹی حدیثیں نقل کرتا تھا. اس میں دوسرا راوی ہے ابراہیم ابن محمد، حافظ ابن حجر کہتے ہیں صدوق یخطی، اگرچہ سچا ہے لیکن حدیث میں غلطیاں کرتا ہے، اگر یہ اکیلا ہوتا تب بھی حدیث ضعیف ہوتی ہے، لیکن اس سے اوپر کون سا راوی؟ ایک اور راوی جو حدیث گھڑنے کے لیے معروف ہے. نمبر تین، اس میں تیسرا راوی ہے معاویہ، معاویہ تیسرا راوی ہے. اس راوی کے بارے میں حافظ ابن حجر کہتے ہیں مقبول، یہ راوی مقبول ہے. تقریب التہذیب میں حافظ ابن حجر جس کو مقبول کہیں وہ مقبول نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے مقدمے ہی میں کہا ہے کہ ایسا راوی جس کو میں مقبول کہوں اس کی روایت کے سپورٹ میں اگر کوئی روایت ہو تو وہ چلے گا، اس کی روایت لی جائے گی، اکیلا اگر کوئی روایت نقل کرتا ہو تو اس کی روایت کو نہیں لیا جائے گا. تو یہ مقبول راوی ہے، یعنی اکیلا دلیل نہیں ہے، اس کو کوئی سپورٹ والا چاہیے تب جا کے اس کی روایت نقل منقول یعنی مقبول ہو سکتی ہے. تو یہ تین راوی ہیں، ابن ابی صبرہ جو کہ جھوٹا ہے حدیث گھڑنے والا ہے، دوسرا ابراہیم ابن محمد ہے جو کہ سچا ہے لیکن غلطیاں کرتا ہے، اور معاویہ ہے جو حدیث میں کمزور ہے، اکیلا دلیل نہیں بن سکتا ہے. اس وجہ سے شیخ الالبانی نے بھی اس کو موضوع کہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث گھڑنے والا جو حدیث بیان کر رہے دوسرے نہ بتائیں وہ حدیث کیا ہوگی؟ موضوع ہوگی، یہ حدیث جھوٹی ہے. تو یہ نماز پڑھنے کے لیے اور روزہ رکھنے کے لیے جو بنیاد ہے یہ روایت صحیح نہیں ہے، بلکہ سخت درجے کی ضعیف بھی آپ اس کو کہیں تب بھی کافی ہے، لیکن یہ موضوع ہے اس لیے کہ موضوع کی تعریف میں علماء نے کہا کہ جو روایت ایسا راوی بیان کرے جو کہ حدیث گھڑنے کے لیے معروف ہو تو روایت موضوع ہوتی ہے۔ نمبر چار، ٹھیک ہے بھائی کم سے کم قبرستان تو جانے دو ہم کو، اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ اس کے لیے دلیل ہے امام ترمذی کی روایت، عائشہ رضی اللہ تعالی کی روایت ہے، انا عائشہ قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلتا، ایک رات میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا، فخرجت تو میں اپنے گھر سے باہر نکلی، فاذا ہوا بالبقیع تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بقیع میں پایا، بقیع میں میں نے آپ کو پایا۔ بقیع کیا ہے؟ یہ بقیع الغرقد جو مسلمانوں کا قبرستان ہے مدینہ میں، تو آپ کو دیکھا کہ آپ بقیع میں ہیں۔ فقال اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، آپ نے کہا کیا تو اس بات سے ڈرتی تھی کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے سلسلے میں ظلم و خیانت کریں گے؟ کیوں نکلی باہر، کیوں مجھ کو میرا پیچھا کیا؟ کہ ڈر تھا کہ میں خیانت کروں گا، یعنی تیرا حق میں دوسری بیوی کو دوں گا، تیری باری آج ہے تو میں دوسروں کو دوں گا۔ قلت یا رسول اللہ، حضرت عائشہ نے کہا اے اللہ کے رسول، انی ظننت انک اتیت بعض نسائک، میں نے گمان کیا کہ شاید آپ کسی بیوی کے پاس گئے ہیں، کسی بیوی کے پاس آپ گئے ہیں۔ فقال ان اللہ عز وجل، آپ نے فرمایا کہ اللہ عز وجل، ينزل ليلة النصف من شعبان الى سماء الدنيا، اللہ تعالی 15ویں شعبان کی رات کو آسمان دنیا کی طرف، نچلے آسمان کی طرف نزول کرتا ہے، فيغفر لي اكثر من عدد شعر غنم كلب، تو اللہ تعالی قبیلہ کلب کے چوپایوں کے اوپر جتنے بال ہیں اس کی مقدار مغفرت کرتا ہے، یعنی قبیلہ کلب کے جو یعنی چوپائے تھے بکریاں بھیڑ، ان پر بہت زیادہ یعنی گھنے بال والے جو ہے ایسے ان کی بکریاں اور بھیڑ ہوا کرتے تھے، تو ان پر جانوروں پر جتنے بال ہوتے ہیں اتنے لوگوں کی مغفرت اس رات میں اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ قبیلہ کلب کی یعنی چوپایوں کے اوپر جتنے بال ہیں اس کی مقدار اللہ لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔ تو آپ اس رات میں کہاں گئے؟ قبرستان میں گئے، تو لوگوں نے اس سے دلیل لی کہ اس رات میں قبرستان جانا چاہیے۔ یہ سنن الترمذی کی روایت ہے اور کتاب الصوم میں امام الترمذی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ بعضوں کو اس کو ذکر ترمذی کی ہے، آپ اپنی لے رہے اس کو، آپ بتائیے ترمذی نے کیا کہا وہ بھی تو لو۔ امام الترمذی اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ امام الترمذی کہتے ہیں حدیث عائشہ لا نعرفه الا من هذا الوجه من حدیث الحجاج، حضرت عائشہ کی جو حدیث ہے ہم کو اس سند کے سوا کسی اور سند سے نہیں ملتی ہے، اور وہ کس کی سند ہے؟ حجاج کی۔ حجاج کون ہے؟ حجاج ابن ارطاط، تو ہم کو حجاج ابن ارطاط کی سند سے یہ حدیث ملتی ہے۔ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا، اور میں نے محمد سے سنا، امام ترمذی جب کہے میں نے محمد سے سنا تو اس کا مطلب ہوتا ہے محمد ابن اسماعیل، کون؟ امام البخاری، کیونکہ امام البخاری امام ترمذی کے استاد ہیں، تو کہتے ہیں میں نے امام بخاری سے سنا۔ کیا کہتے تھے؟ یضعف هذا الحدیث، وہ اس حدیث کو ضعیف کہہ رہے تھے، امام البخاری نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، یہ امام ترمذی کہتے ہیں۔ اور امام البخاری نے کیوں ضعیف کیا؟ اس لیے کہ وہ اہل حدیث تھے، بلا شبہ اہل حدیث تھے، کیونکہ وہ بھی اسی منہج پر تھے، انہوں نے کہا کہ ایک جماعت جو حق پر قائم رہے گی وہ کون ہے؟ امام البخاری کہتے ہیں اصحاب الحدیث، وہ اہل حدیث ہی ہیں۔ لیکن امام البخاری کے بارے میں، امام البخاری نے اس حدیث کے بارے میں کہا وقال یحیی ابن ابی کثیر، اس کے سند میں تین راوی ہیں، کہتے ہیں یحیی ابن ابی کثیر لم یسمع من عروہ، یحیی ابن ابی کثیر نے عروہ سے نہیں سنا، اور والحجاج ابن ارطاط لم یسمع من یحیی ابن ابی کثیر، کہتے ہیں یحیی ابن ابی کثیر نے عروہ سے نہیں سنا اور حجاج ابن ارطاط نے یحییٰ ابن ابی کثیر سے نہیں سنا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس حدیث کی سند میں کیا ہے؟ انقطاع ہے۔ حجاج ابن ارطاط نے نہیں سنا یحییٰ سے، یحییٰ نے نہیں سنا عروہ سے، تو اس میں دو جگہ کنیکشن فیل ہو گیا ہے. حجاج بن ارطاب جو ہے یہ مدلس راوی ہے, اس راوی کی روایت یہاں الحجاج ابن ارطاط عن یحیٰ ابن ابی کثیر ہے, تو یہ روایت مقبول نہیں ہوگی. کیوں؟ اس کی سند منقطع ہے, اور حدیث کے صحیح ہونے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ حدیث متصل السند ہونا چاہیے, اس کی سند متصل ہونا چاہیے. اور امام البخاری نے متصل نہیں ہونے کی وجہ سے اس کو کیا کہا؟ ضعیف ہے. یہی وجہ ہماری بھی ہے. تو جب امام البخاری جو حدیث کے ماہر ہیں انہوں نے اس کو ضعیف کہا ہے, تب اور سبب بھی دیا ہے, یعنی کہ میں کہہ رہا ہوں بس ضعیف ہے, بلکہ سبب دیا ہے کہ حدیث کی سند منقطع ہے, تو یہ حدیث معتبر نہیں ہوئی. تو یہ بھی حدیث قبرستان جانے کی معتبر نہیں ہوئی ہے. تو یہ رات آئی کہاں سے اور اس میں جاگنے کا عمل آیا کہاں سے؟ آئیے اس کی ہسٹری دیکھتے ہیں کہ کہاں سے یہ رات آئی ہے. حافظ ابن رجب نے اپنی کتاب لطائف المعارف فی الاوراد والوظائف, اس نام کی کتاب ان کی ہے, کچھ اسی طرح کا نام ہے, اللطائف المعارف نام سے مشہور ہے. اس میں وظائف انہوں نے ذکر کیے ہیں, سال بھر کے جو بھی دن رات اور مہینے جو بھی آتے ہیں ان میں کیا وظائف ہیں, کیا عمل کرنا چاہیے, اس باب میں انہوں نے ایک کتاب لکھی. تو اس کتاب میں اللطائف المعارف میں وہ کہتے ہیں, صفحہ نمبر 151 پر کہتے ہیں کہ قیام لیلۃ النصف لم یثبت فیہا شیء, پندرہویں شعبان کی جو رات ہے اس میں کچھ بھی ثابت نہیں. پہلا بتوا کہہ رہے ہیں اس میں کچھ بھی ثابت نہیں ہے اس کے قیام کے سلسلے میں. قیام کہتے ہیں اس رات میں عبادت کرنا. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا عن اصحابہ, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے عبادت کرنا خاص طور سے اس رات کا منانا, نہ صحابہ سے ثابت ہے. وثبت فیہا عن طائفۃ من التابعین, ہاں اس سلسلے میں بعض تابعین سے, بعض تابعین سے کچھ ثابت ہے, تابعین سے کچھ عمل اس میں آتا ہے. من اعیان فقہاء اہل شام, شام کے کچھ تابعی ہیں, شام میں شامی علاقہ ہے, شام کے کچھ, سیریا جس کو آج کہتے ہیں, شام کے کچھ تابعین سے اس میں ہم کو عمل ملتا ہے کہ اس رات میں قیام کرنا چاہیے, عبادت کرنا چاہیے. تو یہاں پر تین چیزیں معلوم ہوئی. نمبر ایک, اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادت کرنے کا ثبوت نہیں ہے اس رات کی وجہ سے. جو سال بھر عبادت کرتا ہے ہم اس کو تھوڑی منع کرتے ہیں, لیکن سال بھر فرائض چھوڑتا ہے اور اس رات میں نوافل میں کثرت کرتا ہے اور فجر بھی چھوڑ دیتے ہیں بعض لوگ, تو اس طرح سے اس رات کو عبادت کے لیے خاص کرنا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے نہیں آیا یہ رات افضل ہے اس لیے عبادت کرو, کہیں ثابت نہیں ہے. نہ صحابہ سے, تابعین سے ملتا ہے, سب سے نہیں کچھ سے, ہر علاقے کے نہیں, شام کے. تو شام کے کچھ تابعین سے ملتا ہے وہ اس رات میں عبادت کر, ان کے پاس کچھ تو ہوگا نا, ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. آدمی بولتا تھا تابعین سے تو ہم لیں گے, تابعین نے کہاں سے لیا؟ وہی ابن رجب کہتے, ابن رجب مشہور علماء میں سے ہیں جنہوں نے, جن کی مشہور کتاب ہے جامع العلوم والحکم, جو امام النووی کے اربعین پر انہوں نے اس کی تشریح کی ہے, اس میں کچھ حدیثوں کا اضافہ کر کے. اسی طرح سے فتح الباری بھی ان کی ایک کتاب ہے جو بخاری کی شرح ہے, آپ غلط فہمی میں نہ رہیں, ابن حجر کی بھی ایک فتح الباری ہے اور ابن رجب کی بھی ایک فتح الباری ہے جو ابھی چھپ چکی ہے. ابن رجب اس کے سبب میں کہتے ہیں کہ تابعین کے پاس کہاں سے آیا, ان کے پاس کہاں سے آیا؟ کہتے ہیں کہ ولیلۃ النصف من شعبان, پندرہویں شعبان کے بارے میں, کان التابعون من اہل الشام خالد ابن معدان و مکحول و لقمان ابن عامر وغیرہم یعظمونہا, کہ شام کے کچھ تابعین تھے, علاقہ شام کے کچھ تابعین تھے, مثال کے طور پر خالد ابن معدان, مکحول, لقمان ابن عامر وغیرہ وغیرہ, یہ اس رات کی بہت تعظیم کرتے تھے. ویجتہدون فیہا فی العبادہ, اور اس میں عبادت میں بہت ہی زیادہ مجاہدہ کرتے تھے. وعنهم اخذ الناس فضلها وتعظيمها, اور لوگوں نے انہی سے اس رات کی تعظیم اور فضیلت لی ہے. لوگوں نے کہاں سے لیا؟ لوگوں نے ان تابعین سے لیا. انہوں نے کہاں سے لیا؟ کہتے ہیں وقد قیل, یہ بھی کہا گیا ہے, انه بلغهم في ذلك آثار اسرائیلية, ان تابعین کے پاس اس رات کے سلسلے میں بنی اسرائیل سے کچھ روایتیں پہنچی ہیں. ان کا سورس آف انفارمیشن کیا تھا؟ بنی اسرائیل، اہل کتاب سے اس رات کی فضیلت میں انہوں نے کچھ لیا ہے، تو ان کا یعنی جو استدلال ہے انہوں نے جو لیا ہے وہ بنی اسرائیل کے بعض جو ہے آثار میں سے انہوں نے اس کو اخذ کیا ہے، قرآن سے یا حدیث سے یا صحابہ سے انہوں نے اس کو نہیں لیا ہے. اس لیے کہتے ہیں وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ بَلَغَهُمْ فِي ذَلِكَ آثَارٌ إِسْرَائِيلِيَةٌ فَلَمَّا اشْتَهَرَ ذَلِكَ عَنْهُمْ فِي الْبُلْدَانِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ. جب ان تابعین سے اس رات میں تعظیم و عبادت کا معاملہ علاقوں میں مشہور ہوا تو لوگوں میں اس سلسلے میں اختلاف ہو گیا. کیا اختلاف ہوا؟ کہتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ قَبِلَهُ مِنْهُمْ، بعض نے ان سے اس رات کی فضیلت اور اس کی عبادت کرنے کو قبول کر لیا، وَوَافَقَهُمْ عَلَى تَعْظِيمِهَا، اور اس رات کی تعظیم پر ان کی موافقت کرنے والے کچھ لوگ ہوئے، کچھ لوگوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے یہ کرے تو ہم بھی کر لیں گے. مِنْهُمْ طَائِفَةٌ مِنْ عُبَّادِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَغَيْرِهِمْ، اور بعض کون ہیں یہ لوگ جنہوں نے اس کو تسلیم کیا، ان کے عمل کو قبول کیا؟ بصرہ کے عبادت گزار لوگ تھے، بصرہ والوں نے اس عمل کو لے لیا ان تابعین سے، شام والوں سے. وَأَنْكَرَ ذَلِكَ أَكْثَرُ عُلَمَاءِ الْحِجَازِ، کہتے ہیں حجاز کے اکثر علماء نے اس کا رد کیا ہے. حجاز کا کہاں ہے یہ؟ جرمنی، جاپان. حجاز کہتے ہیں عرب کو، حجاز کہتے ہیں مکہ کو، مدینہ کو، طائف کو اور کچھ علاقوں کو. تو مکہ کے، مدینہ کے، طائف کے علماء نے اس کا انکار کیا ہے، اکثر علماء الحجاز نے اس کا انکار کیا ہے. منہم، ان میں کون ہیں؟ منہم عطا، ان میں عطا ہیں، وابن ابی ملائکہ، ابن ابی ملائکہ ہیں، ونقلہ عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم، عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم نے نقل کیا، عن فقہاء اہل المدینہ، اہل مدینہ کے فقہاء نے بھی اس کا انکار کیا، مکہ والوں نے بھی اس رات کی فضیلت کو اور اس میں عبادت کو قبول نہیں کیا، مدینہ کے تابعین نے بھی اس کو قبول نہیں کیا. وہو قول اصحاب مالک وغیرہم، امام مالک کے اصحاب کا بھی یہی قول ہے، سب نے کیا کہا، وقالوا ذلك كله بدع، انہوں نے کہا یہ سب بدعت ہے. اب یہاں پر آ کے ہم رکتے ہیں کہ اس رات کے بارے میں قرآن میں کچھ ہے؟ نہیں. حدیث میں ہے، بس اس میں مغفرت ہوتی ہے، اتنا ہی ذکر ہے. عبادت کرنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، اس رات کو خاص دعا کرنا چاہیے، جاگنا چاہیے، قبرستان جانا چاہیے، کچھ بھی ثابت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، ثابت نہیں. صحابہ کرتے تھے، ثابت نہیں. تابعین سب کرتے تھے، نہیں. کچھ کرتے تھے، سورس آف نالج کیا ہے؟ قرآن و سنت نہیں، جو نقل کر رہا وہی کہہ رہا ہے. بعض اسرائیلی آثار ان تک پہنچے، کس تک؟ سب تک نہیں، شام والوں تک، ان میں بھی سب نہیں، بعض. پھر ان سے لوگوں نے لیا، اور علاقوں میں جب نیوز گئی کہ ایسا رات کو عبادت لوگ کرنا شروع کیے ہیں، بعض نے قبول کیا، سب نے نہیں، بصرہ والوں نے، بعض نے انکار کیا. کس نے؟ حجاز والوں نے. جہاں سے یہ رات اگر معمول تھا، آج لوگ کیا کہتے ہیں، بھائی پہلے سے چلتے آ رہا، لوگ جاگتے ہیں اس رات کو. تو مدینہ میں جاگتے تھے لوگ، مکہ میں جاگتے تھے لوگ، مدینہ اور مکہ میں یہ سلسلہ نہیں چل رہا تھا، اور ابھی زمانہ زیادہ نہیں گیا، تابعین نے، مدینہ اور مکہ والوں نے اس کا انکار کر دیا، کہا سب کا سب بدعت ہے. سب کا سب کیا ہے؟ بدعت. معلوم ہوا کہ یہ عمل مکہ اور مدینہ میں متوارث نہیں تھا. مکہ اور مدینہ میں اس رات کے جمع ہونے اور قیام کرنے کا سلسلہ نہیں آ رہا تھا. یہ باہر سے کہاں سے آیا؟ شام سے. ان کو نیوز پہنچی تو انہوں نے اس کو رد کیا، اور کیا کہا؟ یہ سب کا سب کیا ہے؟ بدعت ہے. تو معلوم ہوا کتاب و سنت اور صحابہ سے اس میں دلیل نہیں ہے، صحابہ میں کے بعد تابعین میں اس میں اختلاف ہے. ہم کیا کرنا ہوگا؟ اب ہم کیا کریں؟ اس سلسلے میں تین مسلک یا تین قول علماء کے ہیں، یعنی علماء تین طرف گئے ہیں. ایک وہ علماء ہیں جیسے کہ میں نے ذکر کیا، جنہوں نے کہا کہ اس رات کو عبادت کرنا چاہیے اور جماعت بھی کر سکتے ہیں، جماعت سے بھی عبادت کر سکتے ہیں، یعنی مسجد میں جمع ہو کے عبادت کر سکتے ہیں. ان میں کون کون ہیں؟ خالد ابن معدان، لقمان ابن عامر، اسحاق ابن راہوی، اور اسی طرح سے امام الغزالی کا بھی ایک قول ہے. غزالی بھی اس طرف گئے ہیں احیاء علوم الدین میں، انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے. یہ لطائف المعارف میں یہ ابن رجب نے کہا ہے. دوسری جماعت وہ ہے جو کہتے نہیں، اس رات میں عبادت کرنا چاہیے اکیلے اکیلے اپنے اپنے گھر میں، جماعت اس میں نہیں ہونا چاہیے، مسجد میں جمع ہونا اور اس میں دھوم دھام والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ دوسرے علماء ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ان میں کون کون ہیں؟ اس میں امام الاوزائی ہیں، یاد رکھیں امام الاوزائی خود شام کے ہیں، یعنی شام والوں میں بھی اس مسئلے میں اختلاف ہے، خود شام میں ڈفرنس آف اوپینین ہے۔ شام کے کچھ لوگ، خالد بن معدان وہیں کے ہیں، وہ کہتے ہیں جماعت سے کر سکتے ہیں، امام الاوزائی کہتے ہیں نہیں جماعت سے نہیں کر سکتے، اکیلے اکیلے اپنے اپنے گھر میں عزت کے ساتھ میں عبادت کرو۔ تو جماعت کے بارے میں بھی ان میں اختلاف ہے، کوئی ایک قول ان کا نہیں ہے۔ امام الاوزائی کہتے ہیں اکیلے اپنے گھر میں کرو، جماعت نہیں، یا مسجد میں جمع ہو کر نہیں۔ ابن رجب کا بھی یہی قول ہے جو کتاب جنہوں نے لکھی ہے، ابن الصلاح بھی یہی کہتے ہیں جنہوں نے مقدمہ لکھا حدیث کی اصطلاحات میں، امام شافعی کا بھی یہی رجحان ہے، اور ابن تیمیہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس رات میں اکیلے اپنے گھر میں عبادت کرو، اس رات میں تم یعنی جمع ہو کر عبادت نہیں کر سکتے۔ تو دو موقف ہیں، ایک تو وہ جو انفرادی جماعت دونوں کے قائل ہیں، دوسرا انفرادی کرو جماعت سے نہیں، جمع ہونا نہیں اس رات میں، منانا نہیں ہے جمع ہو کر۔ نمبر تین، تیسرا طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے اس رات میں اکیلے ہو یا جماعت سے ہو، خاص اس رات کی عبادت بدعت ہے۔ کون ہیں یہ لوگ؟ یہ اکثر علماء حجاز ہیں، حجاز کے اکثر، مکہ مدینہ کے اکثر علماء کا یہی کہنا ہے، جن میں سے عطا ہیں، ابن ابی ملیکہ ہے، اہل مدینہ ہیں، اور امام مالک اور ان کے اصحاب بھی اسی کے قائل ہیں، اصحاب مالک اسی کے قائل ہیں۔ یہ تینوں باتیں لطائف المعارف میں ابن رجب نے کہی ہیں۔ اب جب علماء میں اختلاف ہو تو ہم کیا کریں؟ اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہیں گے اتنے بڑے بڑے عالم ہیں، وہ جب جاگتے تو ہم بھی جاگیں گے، ہم بھی ان کے ساتھ، کیا وہ گمراہ تھے؟ جب کیا ان کو اللہ جہنم میں ڈالے گا؟ کیا ان کو اللہ سزا دے گا عبادت کرنے پر؟ جب انہوں نے کی تو ہم کیوں نہ کریں؟ ہم ان کی طرح ہو جاتے ہیں، تم ان کی طرح ہو جاؤ، ہم عبادت کرنے والوں کی طرح ہو جاتے ہیں، تم نہیں کرنے والے کی طرح، تمہارا الگ معاملہ ہے۔ اور کیا تم اس رات کو عبادت نہیں کرتے ہو تو کیا سب گمراہ تھے؟ تو بولو ان کو کہ گمراہ تھے، جہنمی تھے۔ ہمارا اس سلسلے میں کیا موقف ہے؟ ہم کو کیا کہنا چاہیے؟ یہ عمل اگرچہ بدعت ہے، کیا یہ سارے علماء اس سے بدعتی ہو جاتے ہیں؟ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ، یعنی ہمارا قاعدہ ہے لیس کل من وقع فی البدعت تقع البدعت علیہ، ہمارا قاعدہ ہے ہر وہ آدمی جو بدعت میں مبتلا ہو ضروری نہیں ہے کہ اس کو بدعتی کہا جائے، اس پر بدعتی کا اطلاق ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ جاننے کی وجہ سے ایک بڑا عالم کبھی کسی غلطی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کو اجتہادی غلطی کہا جاتا ہے، اصول صحیح ہے لیکن غلطی ہو گئی سمجھنے میں، یا ایسی روایات جو جانچنے کے اعتبار سے ان کے نزدیک ضعیف قرار نہیں پائی اور انہوں نے اس پر اپنے عمل کی بنیاد رکھی، تو یہ اجتہادی غلطی ہے کہ انہوں نے اس ضعیف روایت کو صحیح سمجھ لیا۔ تو اجتہادی غلطی کی وجہ سے ایک مجتہد کو، بڑے عالم کو ثواب ملتا ہے، لیکن اگر اس کے سامنے حق واضح ہو جائے اور اس کے بعد بھی وہ اس سے چمٹا رہے تو ایسا آدمی گناہگار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فله اجران، جب ایک مجتہد، ایک حاکم، قاضی اجتہاد کرے اور اس کے بعد اس کا اجتہاد صحیح نکل آئے تو اس کو دو اجر ملتے ہیں، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، اور جب ایک مجتہد اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد خطا ثابت ہو تو اس کو ایک اجر ضرور ملتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں، یہ امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اتنے بڑے علماء تھے، انہوں نے اجتہاد کیا، ہو سکتا ہے جو حدیث ان تک پہنچی وہ ضعیف تھی اور انہوں نے اس پر استدلال کیا، یا ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے طور پر سمجھا کہ جیسے وہ حدیث عام بنی اسرائیل والا حرج، بنی اسرائیل سے تم حدیث نقل کر سکتے ہو، تو انہوں نے اس بنیاد پر اس رات کی فضیلت لی ہو اور اس میں عبادت کی ہو، ہو سکتا ہے یہ اجتہادی غلطی ہم قرار دیتے ہیں، ان کو گمراہ یا بدعتی ہم قرار نہیں دیتے ہیں۔ دوسری بات، جب علماء میں اختلاف ہو تو ہم کیا کریں؟ کیونکہ سارے کے سارے تابعین تو نہیں کہہ رہے کہ عبادت کرو، نہیں کرو بھی کہنے والے ہیں، تو آپ اگر ان کو صحیح کہتے ہو تو پھر ان کو کیا کہتے ہو؟ ان کو آپ غلط کہتے ہو، ان کو آپ گمراہ کہتے ہو، نیکی کے دشمن ان کو قرار دیتے آپ، ان کو آپ کیا کہتے ہو؟ اصول کیا ہونا چاہیے کہ جب علماء کے مابین اختلاف ہو تو قاعدہ قرآن و سنت میں کیا بتایا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء آیت نمبر 59 میں فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اگر تم میں آپس میں اختلاف ہو جائے کسی چیز میں تو اس اختلاف کو تم پھیر دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھی چیز ہے. تو اختلاف جب ہو جائے, تابعین میں اختلاف ہو گیا ہے, تو اس اختلاف کے حل کے لیے ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ کتاب و سنت میں اس کے لیے کیا حل موجود ہے. کتاب و سنت میں اس کے لیے گنجائش نکلتی ہے تو ہم کریں گے, نہیں تو نہیں کریں گے. کتاب و سنت کا قاعدہ اس سلسلے میں کیا ہے, اس بارے میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اسی کی تفسیر میں کہتے ہیں, وَقَوْلُهُ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ, اس کے ضمن میں کہتے ہیں, قال مجاہد وغیر واحد من السلف, مجاہد اور کئی سلف سے یہ قول منقول ہے, انہوں نے کہا کہ یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف بات کو پھیر دو کا مطلب ہے, اَيْ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اس مسئلے کو, اس اختلاف کو پھیرو اللہ کی کتاب کی طرف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف. سنت سے کیا رہبری ملتی ہے, کتاب سے کیا رہبری ملتی ہے, فیصلہ سنت سے کیا ہوتا ہے, کریں نہیں کریں, عبادت کریں اس رات میں خاص طور سے یا نہیں کریں. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو فیصلہ کرنے کا ملتا ہے, اور اگر نہیں کیا عبادت اس رات کو آپ نے تو فیصلہ نہیں کرنے کا مل رہا ہے, تو فیصلہ کیا لیں گے. تو کہتے ہیں کتاب و سنت کی طرف اس کو پلٹایا جائے. تو کہتے ہیں کہ وَهَذَا أَمْرٌ مِّنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلٍ بِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ تَنَازَعَ النَّاسُ فِيهِ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ وَفُرُوعِهِ أَنْ يُرَدَّ التَّنَازُعُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. کہتے ہیں یہ اصول ہے, اللہ کا حکم ہے کہ دین کے معاملات میں سے جب چاہے اصول میں ہو یا فروع میں ہو, جب بھی اختلاف ہو تو فیصلے کے لیے کتاب و سنت کی طرف اس کو لوٹایا جائے. دیکھیے ابن کثیر کون تھے, فیصلہ کیجئے. ابن کثیر کیا کہہ رہے ہیں, اصول دین ہو یا فروع دین ہو, جب اختلاف ہو تو فیصلے کے لیے کہاں لوٹایا جائے, اللہ اور اس کے رسول کی طرف, یعنی کتاب و سنت کی طرف. کما قال تعالی, جیسا کہ خود اللہ نے کہا ہے, وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ, جس حکم, جس چیز میں بھی تم میں آپس میں اختلاف ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوگا, بندوں کی طرف سے نہیں, اللہ کی طرف سے ہوگا. فما حکم به الکتاب والسنہ, جو بھی فیصلہ کتاب و سنت کرے, وشہد له بالصحہ, جس کے لیے صحیح ہونے کا فیصلہ مل جائے کتاب و سنت سے, فهو الحق, یہی حق ہے. وما ذا بعد الحق الا الضلال, اور کہتے ہیں حق کے بعد پھر گمراہی کی سوا اور بچ کیا جاتا ہے. یعنی یہاں پر ابن کثیر نے کہا ہے کہ کتاب و سنت سے اختلاف کے سلسلے میں جب رہبری مل جائے اسی کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے. تو اس مسئلے میں عبادت کریں نہیں کریں, لوگ کر رہے ہیں لوگ نہیں بھی کر رہے ہیں, کرنے والے بھی مل رہے ہیں تابعین میں سے اور اس کو بدعت کہنے والے بھی مل رہے ہیں, تو یہ سنت ہے یا بدعت ہے, جائز ہے یا ناجائز ہے. اس سلسلے میں فیصلہ لینے کے لیے, بھائی اگر یہ اتنی اہم ہے تو اگر ہم کو اتنی طلب ہے نیکیوں کی اور ہم کو اتنی قدر ہے اس رات کی, تو ہم سے پہلے ہم سے بہتر بھی تو لوگ کچھ گزرے ہیں. وہ کون تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, اور ان سے بہتر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ خود, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود, کہ آپ نوافل میں اتنی عبادت کرتے تھے کہ لوگ آپ کو صلاح دیتے تھے, آپ کے بارے میں رحم کھا کے کہتے تھے, آپ اتنا مجاہدہ کیوں کرتے ہیں کہ آپ کے پیروں پہ ورم آ جاتا ہے. تو ہم سے زیادہ نیکیوں کے طالب کون تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ. تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے اس رات کے منانے کا ثبوت ملتا ہے؟ اگر نہیں ملتا ہے تو فیصلہ آ گیا کہ نہیں اس رات میں کچھ ہے ہی نہیں ایسا, اگر ہوتا تو کرتے. بعض لوگ کہتے ہیں کیا ہوگا, تو ہم کہتے ہیں نہیں بھی کیا ہوگا, آپ ہی کے لیے کیسے فیصلہ ہوگا کہ کیا ہوگا, ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھی کیا ہوگا. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کیا ہوتا تو منقول ہوتا, صحابہ دین کے سلسلے میں خیانت کرنے والے نہیں تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے امور اور اتنا بڑا معاملہ صحابہ سب کے سب چھپا گئے اور تابعین سب کے سب چھپا گئے, خاص کر کے کون سے, مکہ والے اور مدینہ والے. انہوں نے عمل ہی چھپا دیا اور کہا یہ بدعت ہے, یعنی کیا ہے سب کے سب گمراہ تھے. کس بیس پہ انہوں نے کہا, اس کی کوئی اصل ہی نہیں ان کے پاس. تو معلوم ہوا کتاب و سنت سے, صحابہ کے عمل سے, اس رات میں خاص طور سے انفرادی طور پر اس رات کی وجہ سے یا اجتماعی طور پر مل جل کے عبادت کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. تو جب ان کا فیصلہ مل گیا تو یہ کیا ہے, ثابت نہیں ہے. بعض لوگ استدلال کر سکتے ہیں, بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس رات میں فضیلت تو ہے, تو اس میں جب مغفرت ہوتی ہے تو کیوں نہ ہم اس رات میں عبادت کریں, اس رات کی فضیلت کی وجہ سے اس رات میں عبادت کرنا ہے. اس بارے میں آپ دیکھیں کہ بخاری اور مسلم کی روایات میں ہیں اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ, سارے دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے ان میں سب سے افضل جمعہ کا دن ہے. جمعہ کے دن میں بہت سارے بڑے بڑے واقعات ہوئے اور یہ افضل ترین دن ہے. عید کا دن اس کو کہا گیا ہے, لیکن اس دن کی فضیلت کی وجہ سے قیام اللیل کرنا یا روزہ رکھنا نہ صرف یہ کہ ثابت نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. معلوم ہوا کہ دین میں کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ فلاں دن افضل ہے تو اس کی رات میں اور اس دن میں خاص طور سے عبادت کرنا چاہیے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی, جمعہ کی رات کو دوسری راتوں کے مقابلے میں عبادت کے لیے خاص مت کرو. ولا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام, اور نہ جمعہ کے دن کو دوسرے دنوں کے مقابلے میں روزے کے لیے خاص کرو. الا ان یکون فی صوم یصومه احدکم, الا کہ کوئی آدمی ہو جس کی عادت ہو مسلسل روزے رکھنے کی, یا اس کے دن واقع ہو جائیں روزے کے 13, 14, 15, تو ان میں اگر جمعہ بھی آ جائے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے. یہ مسلم کی روایت ہے. تو آپ نے جمعہ کے دن کی فضیلت کے باوجود آپ نے اس دن میں یا اس رات میں عبادت کرنے سے منع کیا ہے. اسی طرح سے آپ اگر یہ استدلال سنیں کسی سے کہ منع کہاں ہے, بہت سارے لوگوں کا آخری ہتھیار کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے منع کہاں ہے اور عبادت ہی تو ہے, تو آپ یاد رکھیں کہ جس چیز کے بارے میں قرآن و سنت سے یا صحابہ سے دلیل نہیں ملتی ہے, ان کا عمل نہیں ملتا ہے, تو اس کا نہ ملنا, اس کا ثبوت نہ ملنا اس کے منع کے خود دلیل ہے. مثال کے طور پر عید کے دن اذان کا نہ ہونا, اور اسی طرح سے عید کی نماز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے پہلے یا بعد میں نماز نہ پڑھنا. صحابہ نے اسی سے دلیل لی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن اذان دینے کا حکم نہیں دیا تو یہ منع ہے, ہم نہیں دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید کے دن اذان نہیں ہوتی تھی, عید کی نماز کے لیے, باقی نمازوں کے لیے ہوتی تھی, عید کی نماز کے لیے اذان نہیں ہوتی تھی. تو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کریں گے, یہ صحابہ کا طریقہ ہے. تو یہی طریقہ ہمارا ہونا چاہیے کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کریں گے. تو یہ ہمارے لیے کافی دلیل ہے. اور جو عمل اللہ کے نبی, جس عمل کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں حکم دیا, وہ عمل خود مردود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں فرماتے ہیں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, جو کوئی ایسا عمل کرے جس کے کرنے کو ہم نے نہیں کہا وہ رد ہو جائے گا, جس کے کرنے کو ہم نے نہیں کہا وہ رد ہو جائے گا. اس رات میں عبادت کرنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہے. اگر کوئی آدمی اس رات کو خاص کر کے عبادت کرتا ہے تو کیا ہو جائے گا, مردود. اللہ تعالی ہم کو سمجھ عطا فرمائے اور ہم کو بدعات سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.